Jamen velkommen tilbage til Adfærd alle sammen. Så er vi endelig klar til en ny sæson. Jeg har glædet mig helt vildt meget til, at du skal stifte bekendtskab med alle de gæster, jeg er med i denne her sæson. Du skal glæde dig, de er virkelig gode. Og for bare at kaste os sådan direkte ud i det, jamen så indleder vi denne her sæson med en dobbeltepisode om, hvordan man bliver mere overbevisende. Hvem har ikke lyst til at blive bedre til det? Du lytter til den første episode her, men den anden, som jeg har valgt at kalde Sådan leverer du som Al Pacino, den er faktisk allerede klar til dig, så den kan du høre lige bagefter. Gæsten i begge episoder, jamen han hedder Kent Hansen. Kent Hansen, han er uddannet i retorik, og efter min mening den absolut bedste præsentationstræner, vi har her i landet. Til dagligt, der driver han bureauet, der hedder EPO, som netop, jamen de hjælper præcis organisationer med at forbedre deres præsentationer og overbevisenhed, hvis det ord eksisterer i deres mundtlige fremlæggelser. Ved siden af det, jamen der er han også TEDx-træner, det vil altså sige, det er ham, der træner eksperterne, der skal på den store TED-scene herhjemme i Danmark. Rygterne vil i øvrigt også vide, at han for nylig vandt over gulddreng i skak. Okay, nå, det er en anden historie. Hvis navnet det klinger bekendt, så er det måske fordi Kent har været med her i Adfærd hele to gange før. Han bliver altså den første til at returnere en tredje gang. I de tidligere episoder, jamen, der har vi talt om, hvordan man bruger PowerPoints i sin præsentation på den mest effektive måde, og hvordan man afholder effektive virtuelle møder. Men i denne her dobbelte episode, der skal vi altså tale om kernen i det fag, som både Kent og jeg er uddannet i, nemlig retorik, og hvordan man kan bruge den disciplin til at blive mere overbevisende. Og det findes der heldigvis en masse praktiske redskaber til. Så i denne episode, jamen, der skal du blandt andet høre mere om sådan de tre overordnede måder, man kan vinde indflydelse på. Du skal høre mere om, hvorfor argumenter generelt er overvurderet, når man gerne vil have indflydelse. Så skal du også have en lille historie om, hvorfor børn faktisk ikke bliver hyperaktive, når de spiser sukker. Det er en myte, vi lige prøver at punktere undervejs. Du skal også høre, hvordan man så overbeviser uden argumenter. Vi skal tale om, hvordan man arbejder systematisk med sin egen troværdighed, som er nøglen, hvis man gerne vil blive mere overbevisende. Kent, han giver dig også sin lille firetrinsguide på, hvordan man fortæller en god historie. Så skal du selvfølgelig også høre en masse om de klassiske fejl, som Kent ser folk begå igen og igen. Og så på et tidspunkt skal vi faktisk også tale om, hvorfor ingen mennesker i verden faktisk har troværdighed. Det skal nok give mening, når vi kommer dertil. Og så vil jeg bare lige sige, du slipper altså nok heller ikke for at lægge mærke til, at Kent er en af mine rigtig gode venner, så du må nok leve med lidt fnisen og et par dårlige vittigheder undervejs. Velkommen tilbage til Adfærd. Jamen, velkommen tilbage til Adfærd, Kent Hansen. Tak. Folk siger ude i byen, kan han ikke lave noget uden Kent Hansen med? Nej, det kan han måske. Jeg skal måske bare sige, at den måde, det foregår på, det er jo, at cirka en gang om ugen, der får jeg en mail fra dig, hvor du tigger og tigger om at komme med til podcast. Kæmpe løgn. Jeg siger, har de ikke hørt det hele? Men du siger, nej. Du bliver bare med, men jeg kan bare sige. Kommer vel sige, klip lidt. Du er jo min muse. Jeg var jo til et meget fint fødselsselskab, hvor der kom en leder over for et forsikringsselskab, og sagde, at han havde hørt dig i min podcast, og han lige har købt et kæmpe projekt af dig. Og jeg har ikke fået et takkekort til julen. Det er desværre rigtigt. Det er en super mærkelig podcast. Det er bare sådan en teamsfnisen. Velkommen til Grine Coach. Planen det er jo i den her podcast at tale om, hvordan man bliver mere overbevisende. Yes. Og vi har jo i gamle dage læst retorik sammen. Jeg tænkte, at nu vi giver den her episode titlen, hvordan bliver man mere overbevisende, kunne vi sådan prøve med at starte med at definere, hvad forstår vi ved overbevisende? Jamen, jeg har faktisk stenet over i mange år. Hvordan kunne man måle graden af overbevisenhed? Hvis det er et ord, det er det sikkert ikke. Altså, jeg tror, det er noget med, selvfølgelig kunne man måle et eller andet med, får man ret i diskussionen, vinder man forhandlingen, eller hvad ved jeg, de der meget målbare metrikker, men i virkeligheden, vil jeg mere se det som, hvor lang tid er folk i flow, når de hører dig tale? Altså, ligegyldigt om det er en strategipræsentation, altså om det er noget meget fagligt, eller igen om det er en forhandling eller noget andet, er folk med dig? Okay, altså, ja. Så jeg synes, der er sådan en grad af, er folk oprigtigt interesseret i, hvad du taler om? Ja. Altså, det synes jeg faktisk er en interessant måde at måle det på. Ja. Taber de ud af det, du ved, sidder de og fitter med deres e-mails, når du holder dit oplæg, eller er de på dig. Ja. Så, og det kan man gå ind og arbejde med, så det her, det er ikke sådan en guddommelig kraft. Altså, det er jo så også meget heldigt, når vi skal snakke om det i en helt afsnit nu. Der er ting, man helt afgjort kan gøre for at øge sandsynligheden for, at folk gider lytte på en. Jeg synes samtidig, når folk tænker, at noget skal være overbevisende, så tænker de, om nogen får ret. Ja. Altså det der med den der argumentationstankegang, som vi kommer til at gå i dybden med, hvor jeg tænker måske et bedre ord, det er også det her med indflydelse. Ja, altså det absolut. Skaber din præsentation, skaber dit argument, skaber det, at nogen rent faktisk gør noget anderledes, frem for du vinder en eller anden rationel sejr i situationen. Helt klart. Jeg skaber det handling, skaber det en adfærdsændring, hvis man skulle bruge et af dine ord, og det, ja. Det synes jeg bestemt, vi kan kigge på. Så vi bruger ordet præsentation for det, fordi det er nærliggende. Men igen, det er alle mulige formelle til uformelle kontekster. Mange mennesker, få mennesker. Det handler om at skabe lydhørhed og en eller anden form for engagement, kunne man måske også sige. Ja. Jeg kom til at tænke på, og nu gør jeg lige noget her. Vil du lige fortælle lytterne, hvad det er, jeg gør her? Du holder en bog op i luften. Ja. Hvem har skrevet den her bog, Kent? Se, hvad står der? Morten Mønster står, ja, der, skoven. Det er en af... Personlig indflydelse. Mm-hmm. Det er den, som ingen nogensinde har købt. Ja, aldrig hørt om før. Grunden til, at jeg tager den med, det er, fordi der er et godt citat, som jeg prøver at finde i dag, som jeg har fanget fra en anden, som hed... He who has been proven against his will is of the same opinion still. Sure. Den synes jeg bare er meget god. Jeg kan ikke faktisk huske, om der har sagt det, men det der med, at man sidder ofte i en situation, der kan vende tilbage til lige om lidt, når vi taler om konkrete, rationelle argumenter, hvor man så tænker, hold da kæft, endelig fik jeg overbevist min chef. Ha! Ja. Men du har bare vundet en eller anden intellektuel sejr, og chefen synes bare, at du er marginalt mere idiotisk, når du går ud, selvom de egentlig var nødt til at give dig ret i situationen. Ikke? Helt klart, og jeg synes, et godt retorisk mål er jo faktisk at være overbevisende, ikke overtalende. Der er jo rigtig mange, du ved, når man hører, han er retoriker, det handler om at manipulere. Ja. Men ideelt set, så er det med velkendte... Alle med åbne kort, det handler ikke om at lyve eller snyde eller fordreje. Det handler om, at vi i fællesskab kommer et klogere sted hen. Mm. Hvordan fremlægger man sine argumenter mest hensigtsmæssigt? Det har jeg sover meget fint om natten, det synes jeg. Ja. Du har så også kommet kørende i en Tesla på baggrund af en PowerPoint-præsentation undervisning. Så... Gennemgribende uetisk person, men jeg har ikke nogen problemer med at sove. Sover meget, meget fint. det gør det typisk, de der. Ja. Nej. Hvis vi går i gang med sådan at begynde at åbne værktøjskassen her, så har vi begge to læst retorik, det der, vi har mødt hinanden i gamle dage. Og retorik handler jo netop om, hvordan man overbeviser andre og derigennem får mere indflydelse i hverdagen. Og inden for retorik, faget, jamen, der bliver man meget tidligt præsenteret for det, man kalder for de tre appelformer. Altså, der er tre måder, man kan appellere til sin modtager. De tre appelformer, det er logos, ethos og patos. De repræsenterer de tre overordnede virkemidler, du kan bruge til at blive mere overbevisende. Hvis du har været på et kursus i retorik eller præsentationsteknik, jamen så er der en god chance for, at du allerede har hørt om dem. Men rigtig ofte, så er det min oplevelse, og i øvrigt også kendt, at folk bliver efterladt uden sådan helt konkrete eksempler på, hvordan man bruger dem i praksis. Og det er altså det, vi gerne vil ændre på i dag, fordi de tre appelformer er stadig en meget praktisk måde at tilgå indflydelse på. Her der præsenterer Kent dem lige kort for dig til at starte med. Den korte overflyvning, så kan vi gå i detaljer med dem, så er logos jo fakta, hvor paters... Vi kender ordet patetisk, altså det er sådan den der følelsesmæssige påvirkning, og ethos går lidt mere på sådan den personlige troværdighed, kan man sige. Ja. Det er mere personen, afsenderen i det. For dem, der ikke har hørt om den før, så er det tre forskellige veje, tre forskellige måder, man kan påvirke sit publikum på. Ja. Og man skal ikke vælge en af dem. De er alle tre i spil altid. Mm. Men man kan sige, okay, jeg har tænkt mig at gøre lidt mere ud af nummer to, hvis det er det, man vil. Og der oplever jeg helt klart i sådan... business-kommunikation, hvis vi skulle bruge det, som er mit arbejdsfelt. Jeg oplever helt klart en alt for stor fokus på logos. Ja. I langt de fleste præsentationer, jeg ser, der tænker folk, jamen tallene skal stemme, det er bare det. Altså, min opgave er, at kolonnen med summen, den går lige op. Eller, ja. Og det er klart, altså, ingeniørerne vil jo sige, at vi bygger over broer ved, at beregningen holder. Ja, det er ikke det, jeg taler om. Jeg taler bare om, hvordan øver man indflydelse på andre mennesker? Hvordan overbeviser man dem om, at vi skal gå i den her retning? Ja. At vi overhovedet skal bygge broen? Ja. Og det er hermed den første sådan lille ting, du lige kan skrive dig bag øret. Når folk generelt gerne vil arbejde med at overbevise andre gennem præsentationer, dialoger og måske når de er i konflikter, jamen så overvurderer de simpelthen værdien af logos. Vi er blevet opdraget til at tro, at sådan, det er det rationelle arguments hellige kraft, som skal flytte mennesker. Men når man går sådan mere videnskabeligt til værks, så finder man simpelthen ud af, at der bare ikke er belæg for at sige, at rationel argumentation skulle være en særlig effektiv måde at vinde tilslutning på. Så det er altså ikke, fordi argumentation slet ikke virker. Det er simpelthen bare, fordi den er overvurderet. Her der har du lige kendt igen. Det, jeg tror, der er mit største problem med Logos-delen, det er, at det udgør nogenlunde 100% af folks forberedelse. Ja. Sådan, det er ligesom, at man tænker, min forberedelse til præsentationen, det er at regne på det. Ja. Altså, det er at tage min Excel-ark og overføre dem til PowerPoint. Nu har jeg en præsentation. Nej, nu har du nogle data. Ja. Men hvad gør de data for den målgruppe? Hvordan skaber du commitment til dem? Hvordan gør du dem vedrørende? Og det skal vi altså finde i nogle andre kasser end ja. Logos. Ja. Pointen er bare, at spørgsmålet er, hvor godt forrentet ens både forberedelsestid og leveringstid, hvis vi kigger på præsentationens varighed. Du har 20 minutter til at overbevise topledelsen om et eller andet. Ja. Spørgsmålet om det så kun skal være økonomiske modelleringer af det, eller om du også skal sige, hvorfor er det her vigtigt for os ja. Af andre grunde end ja. De rationelle. Ja. Og der ser jeg det som en ret undervurderet, ja. Kan man sige. Ja, ja. Så jeg synes, at når vi kigger på, hvad skal man være opmærksom på, så er det noget med, at måske et få argumenter er bedre end mange. Ja. Altså tit så er det der med, her er der 48 studier, jamen måske er det bare det ene, der er virkningsfuldt, fordi så har du haft den der påvirkning af dit publikum, at der er tænkt over det. Og hvis jeg lige hurtigt må støtte Ken i den her pointe, så du kan få det skrevet ned på din blog og virkelig få det understreget. Der er lavet flere studier af det her princip, og de peger netop i retning af, at Ken har ret. Det kan virke kraftfuldt at præsentere mange argumenter, men der er flere grunde til, at det faktisk ofte i praksis er en rigtig dårlig idé. For det første, jamen, så kan folk ikke huske særlig meget, slet ikke når de udvandrer fra præsentationen eller samtalen med dig. Så lige så snart du præsenterer dem for flere end 2-3 gode argumenter, jamen, så er der stor risiko for, at de glemmer en del af dem. Og faren er jo så, at de i den her proces glemmer det bedste, du havde. For det andet, jamen, så kan det være en smule retorisk farligt at præsentere mange argumenter, fordi det åbner spillepladen op for din modpart. Du skal tænke dig sådan her, hvis du giver dem 7 gode argumenter, jamen så kan de jo så vælge nummer 6, der måske ikke er dit bedste, og så gå i gang med at debattere det, som om det var det eneste, du havde. Og den tredje grund, som måske faktisk næsten er den vigtigste, det er, at for mange argumenter kan ødelægge den sådan situationelle relation, du står i. Det uddyber jeg lige her i samtalen, inden vi går videre. Hvis man er en situation, som kan være lidt konfliktfyldt, det kan være en kollega, det kan være en kunde eller en leverandør eller et eller andet, jo flere rationelle argumenter, man begynder at putte op på række, jo mere presser man jo også den anden, og i øvrigt har du tænkt over, har du læst den her, ja. Og jeg læste i går, og så videre. Ja. Og til sidst så har modparten kun 2 muligheder. Enten så giver jeg dem ret, og knæler for dem, eller så synes jeg, du er en idiot, ikke? Ja, så vælger jeg ofte det sidste, fordi at man kan næsten blive presset op i et hjørne. Og så er der faktisk en sidste grund til, at argumenter ofte ikke virker særlig effektivt. Og det er, at folks egne oplevelser ofte tæller langt mere end faktuelle forhold, uanset hvor velundersøgt de så end måtte være. Tag for eksempel det her eksempel med børn og sukkerindtag, som Kent deler med os. I går fejrede vi min kones 40-års fødselsdag, og hvad hedder det, og så min mellemsted søn render ud i stuen, jeg kan ikke sove, vælter rundt, som så vanligt. Og så siger hun sådan, hvad hedder det, ah, det er også fordi, han har simpelthen fået for meget cola. Så kan jeg sige, nej, det kan det faktisk ikke være, fordi der er alle de store institutioner, så Harvard, Cambridge, alle de, der har lavet, hvad hedder det, studier på, om cola overhovedet, altså sukkerindtag, det har absolut ingen indvirkning overhovedet på børns søvn. Det er fuldstændig det ugendrivelige faktum. Det er fuldstændig rigtigt. Der er masser af studier, der viser, at børn bliver ikke mere hyperaktiv af at få sukker. Og pointen er jo, det kan du godt sige i det næste middagsselskab, at det er sådan, det er, men der er jo ikke nogen, der tror på dig. Men så siger de bare, nej, det, der er sikkert nogle andre, der har fundet nogle andre. Ja. Prøv at se mine børn. Kig på hende. Ja. Nå, jeg mener bare, det er også det, der bare viser Logos' begrænsning der. Det. Uanset om du har i øvrigt høj troværdighed, må jeg formode, blandt dine venner, og du fortæller om det, så har de så mange historier, og de har set så mange ting selv, som bare kommer til at næsten betyde mere end det gode argument, og så kan du lægge 3 studier frem, og stadigvæk sige det, jamen, der er nok noget om det, men alligevel. Så vi har nok brug for nogle andre ting. Vi skal se mere helhedsorienteret på argumentation og på påvirkning af mennesker, end bare, er det faktuelt korrekt. Ja. Det er i hvert fald sådan et enormt steril syn på kommunikation, hvis det er det. i forhold til det her med argumenter, jamen, så handler det altså også rigtig meget om, hvilken målgruppe man taler til. Hvis du har sådan en meget enkel måde at tænke over det på, jamen, så kan du forsøge at inddele din målgruppe i tre forskellige bunker for at prøve at finde ud af, om rationel argumentation er den rigtige vej frem. I gruppe 1, jamen, der har du dem, der er enige. Dem kan du sådan set bare give en krammer og sige tak. I gruppe 2, jamen, der har du dem, der er tvivlere. Og her kan rationel argumentation være meget effektiv, fordi denne målgruppe er jo sådan set åbne, nysgerrige og har ikke noget investeret i deres nuværende holdning, hvilket faktisk er det væsentligste psykologiske aspekt. Så gruppe 2, jamen der kan argumentation godt fungere. Og så er der den tredje gruppe, og det er dem, der er uenige, og her vil rationel argumentation meget sjældent virke effektivt. Jeg forklarede sådan kort kendt om den her tredeling og spurgte, om han synes den gav mening. Og han var meget sød at give mig ret i den betragtning. Godt. Er du enig i den betragtning? Det synes jeg lyder meget, meget fornuftigt, og jeg tænker i det hele taget, at målgruppe, det er jo en stor del af retorikkens grundsyn, er jo også, hvem taler du til? Så når vi vurderer, hvis vi skal sidde nu her og sige, du ved, hvor mange procent logos vil være godt, så kan vi jo kun give et ærligt svar, hvis vi forstår, hvem der sidder foran vedkommende. Ja. Så jeg må da være ærlig og sige, jeg arbejder meget målrettet med det her. Altså, hvis jeg taler til en gruppe af sådan, det kunne være forskere, eller sådan typisk meget logosdrevet mennesker, så overvægter jeg da det. Mm-hmm. Altså, så er det da klart, så er der mere sådan fagligt velfunderet i mine eksempler, så bliver jeg mindre anekdotisk og mere sådan evidensdrevet, fordi det ved jeg, at den målgruppe har en præference for. Jeg møder rigtig mange medarbejdere, som er til de der store town halls, hvor for hvem den formidling er enormt fjern. Ja. Fordi det simpelthen, de har trukket argumenter af en forkert kasse. Ja. Eller kun af en meget begrænset kasse. Ja, kun kasse, for den samme kasse. Ja. Ja. Og en ting, jeg lige må bare også nuancere det, at selv når man skal præsentere til folk, der har, lad os bare kalde det en høj faglighed. Jeg tror godt, folk, der lytter med her, man ved godt, hvad vi taler om. Ved, hvad vi mener. Når man skal ind foran CFO'en, ikke? Oh, talschefen, ikke? Ja. Så siger folk ofte til mig, hvis jeg skal ind og lave et andet for, han er meget rød, eller jeg ved ikke, hvad det er, men du ved, han er meget data, du skal edder med styr. Ja. Og så kommer han, så står der bare et virkelig sødt menneske, som egentlig bare gerne vil have en god historie, en krammer, fordi at han hele tiden sidder med tal, og han er træt af det. Og det, bare vil sige, det er, at selv når man sidder med, du ved, stereotypen ingeniøren, så selv der skal man, tror jeg, være varsom med at kaste dem som super rationelle, fordi vi også gerne overbevises via de tre. Jeg oplever faktisk, at mange finder begrænsninger i deres stereotype opfattelse af omgivelserne. Ja. Og så siger de, nej, det vil de have. Og så spørger jeg sådan helt stilfærdigt, har du nogensinde prøvet andet? Nej, men. Altså, hvor det sådan, måske skulle du prøve at udvide dit spænd og bruge nogle andre værktøjer også. Og det er jo meget, meget sjældent, at folk går tilbage igen, når de har prøvet at skyde bredere. Ja. Men lad os lukke os ned her. Hvis vi skal lave sådan en delopsummering, så kan vi sige, pas på med her for mange argumenter. Mm. Argumenterne skal være der. Og det, som du siger her, som jeg er meget enig i, det handler grundlæggende set om at forstå, at der er tre kasser, og man skal passe på med at overprioritere den her, fordi der står faglighed på fronten af den. Ikke? Så går vi videre til den næste. Det er patos. Kan du lige, hvad var det var? Jamen, det er jo så den der emotionelle påvirkning, kan man sige. Så den står jo i virkeligheden, i hvert fald sådan som jeg ser det intuitivt, så er det lidt sådan modsætningsforholdet. Det er jo den rationalitet over for følelsesmæssig påvirkning. Det synes jeg, de står meget godt over for hinanden. Og det, der er rigtig mange, tror jeg, når man taler om sådan følelsesmæssig påvirkning, så tænker de, jamen, det vil være upassende, hvis jeg skulle op foran bestyrelsen, eller hvem det nu er, at de skulle sådan grine eller græde. Det er heller ikke intentionen. Nej. Altså, den gode historie, det er rigtig gode lille eksempel, det er også patos. Altså, det er bare alt andet, end studier viser. Ja. Altså, det er, når man begynder at gøre det, at konkretisere det, i stedet for at gøre det abstrakt, kan man sige. Så jeg synes, at den nemmeste måde at forstå patos på, det er bare, at man gør det virkeligt. Ja. Det er simpelthen en meget, meget lavpraktisk måde at arbejde med det her på. Det er bare at spørge sig selv. Nu har jeg de her logos ting, og jeg har de her meget, meget logisk appellerende argumenter. Men så lige stoppe op og sige, hvad betyder det her for rigtige mennesker? Mm. Altså, og så begynder at sige, tage udgangspunkt i real life. Altså, som allerede der har man ret godt fat i patos. Ja. At Ken nævner eksempler og anekdoter her som et effektivt virkemiddel, det er altså bestemt ikke en tilfældighed. De er utrolig effektive både i en-til-en situation, men selvfølgelig også i præsentationssituationer. Det skyldes flere ting ved historien, men den primære grund til, at historier er så effektive, jamen det er, at folk ikke har deres intellektuelle parader oppe, når nogen begynder at fortælle en historie. Hvis jeg kommer ind i et møde og skal sælge noget til nogen, og jeg siger, at der er tre grunde til, at jeg har ret, jamen så vil de med det samme hæve deres intellektuelle parader og prøve at finde hullerne i osten. Men hvis jeg kommer ind og starter med at sige, der skete det vildeste for mig i går, jamen så læner folk sig typisk bare frem i stolen og begynder at lytte efter. Og det her feature ved historien, altså man ikke har sine parader oppe, jamen det betyder, at mennesker, man gerne vil overbevise, automatisk er meget mere åbne for at ændre deres holdning, fordi påvirkningen er implicit. Det andet element, der er mindst lige så vigtigt ved historien, jeg nævnte kort lige før, jamen det er, at folk simpelthen bare synes, at de er mere interessante. Altså de lytter efter. Og hvis du vil overbevise folk om noget, jamen så kræver det altså, at de gider at lytte til dig. Og hvis du gerne er en af dem, der vil arbejde mere med at inkludere konkrete eksempler, historier og anekdoter i din mundtlige kommunikation, det vil jeg virkelig anbefale dig, jamen så har Kent 4 konkrete kasser, du skal kunne krydse af næste gang, du vil forsøge dig med det. Prøv lidt med her engang. Jamen, der er simpelthen der er en lydhørhed over for det konkrete, som er enormt høj. Altså, jeg sidder jo tit ude blandt publikum, når folk så rent faktisk præsenterer. Ja. Og jeg kan jo se fysisk, folk læner sig ind i en præsentation, ja, når den begynder at blive konkret. Hvis folk nikker nu, mens de hører det her, og tænker, storytelling og det gode eksempel, det vil jeg gerne have. Altså mere af det, hvad gør jeg? Så synes jeg, der er 4 ting. Mm. Der er konkrete aktører, mennesker. Altså en god historie bliver nødt til at tage udgangspunkt i en eller anden, der oplever det. Ja. Kunder, medarbejdere, leverandører. Altså, der er nogen, der har oplevet et eller andet. Det kan vi vende tilbage til. Så bliver der også nødt til at være nogle detaljer. Altså, alle har nogen i deres omgangskreds, i deres familie eller vennegruppe, som er sindssygt god til at fortælle historier. Jeg har i hvert fald et par stykker, hvor vi alle sammen bare sidder tryllebundet, når den person taler, ikke? Og så hvis man begynder at lægge mærke til, hvorfor er det, at vi lytter? Det er ofte, fordi der er mange sådan små skæve detaljer på historien. Og det er jo derfor, man sjældent vil bede ingeniøren om at fortælle en joke, fordi det vil bare være en nonne og en skotte kommer ind på, ja, det ender med en nonne dør. Altså, det, man vil bare springe til pointen, fordi alt det andet er tidsspild. Jamen, de små detaljer er jo tit det, der gør, at det er en fed historie. Ja. Så der er noget omkring detaljer. Følelser, altså at noget på spil vil være et tredje element. Ikke? Altså hvis det er fuldstændig ligegyldigt, jamen, så er det jo en dårlig historie. Så vi har aktører, vi har nogle detaljer. Altså ligesom at male billedet, der er et sindssygt fedt ord for retorikken, som hedder evidentia. Jeg synes bare, det er et smukt ord i sig selv, men det er sådan, det ligger sig op af evidence. Ikke? Altså at man maler det sproglige billede. Hvis man virkelig kan forestille sig, hvordan var det for de medarbejdere, der har problemer med det her IT-system, hver morgen at skulle vente på, at det genstarter. Altså, hvis man decideret forklarer, hvordan det er pisseirriterende, at de står der med deres kaffe, der når at blive kold, eller hvad det nu er, så læner folk sig simpelthen mere ind i præsentationen, i stedet for den sterile udgave, som vil være 47% af medarbejderne oplever, at langsom genopstart er en væsentlig hindring i deres. Altså, det vil være survey-udgaven, at wake me up. Hvor hvis man begynder at sige, forleden dag, da jeg var nede hos John igen, nede i produktionen, han sagde, altså, lige pludselig begynder folk at sige, kan vi vide, hvad John har sagt? Ja. Altså, man læner sig simpelthen mere ind i det. Ja. Så der er konkrete aktører, mennesker, der er detaljer, der er følelser eller et eller andet på spil, og så måske et fjerde element, et glimt i øjet. Altså, folk responderer jo super godt på noget lethed. Ja. Det bare kan være en joke, men bare et eller andet, du ved, at det hele ikke er gravalvorligt. Mm. Det synes jeg er en meget, meget undervurderet element faktisk i storytelling, at der lige er sådan et lille et let element. Jeg er meget påpasselig med ikke at kalde det jokes, eller fordi så jeg arbejder med mange på faktisk i praksis, at de har sådan en meget steril fortælling, som er faktabaseret, og så spørger jeg dem sådan meget stilfærdigt, hvem vil det her påvirke? Det påvirker primært lederne. Okay, så hvordan vil det påvirke dem? Jeg forsøger simpelthen at åbne den lille kasse, den uåbnede kasse af historien. Ja. Så siger de, jamen altså, det vil blandt andet gøre, at når de rekrutterer, så skal de ikke bruge så meget tid på at lede efter den rigtige kandidat, hvis nu der var et eller andet nyt HR-system. Ikke? Ja. Så siger, okay, jamen, kan du give mig et eksempel på, hvornår en der... Jamen, for eksempel Susanne, som jeg arbejder med, hun har siddet og brugt rigtig meget tid på, og så hører de en, der viser sig at være den forkerte. Okay. Så lige pludselig begynder man at have noget, der er en konkretisering af det abstrakte. Ja. Det ser jeg et gigantisk potentiale i. Ja, det kan jeg godt forstå. Da jeg arbejdede på mit gamle arbejde, der arbejdede jeg sammen med sociologer og etnologer osv., Og det var dem, der lærte mig, de lavede en masse brugerundersøgelser. Og det var så sjovt at se bagefter, man kunne vise alle mulige hardcore data til kunden, hvis man havde interviewet deres brugere, altså om man havde 3 brugere, man siger, mønster nummer 1, og så har man 1 citat, hvor du siger, John synes, den knap er irriterende, så var de nemlig klar til at give 1 million kroner for at få den knap til at blive lavet om. Fordi et rigtigt menneske siger noget til mig, frem for at sige, at vi har talt med jeres kunder, og de synes godt nok. Altså det der med at få navnet på, det virker så banalt, men det er bare så overset, at knalde et citat op fra et menneske, de kender. Så det er mere, når vi taler om patos, så tror jeg, det vil være en misforståelse at tro, at vi skulle, du ved, hulke altså helt smadret af gråd, eller skrige og grin. Det er ikke de følelser, vi taler om. Det er bare, det bliver konkret i virkeligheden. Ja, ja. Det synes jeg, der er et ret stort potentiale i, uden at vi behøver at gøre vores præsentationer pjattet, eller, for det kunne være en indvending. Det er faktisk en indvending, jeg hører meget ofte fra meget sådan fagtunge specialister. Jamen, den der anekdotiske, er det ikke ligegyldigt, hvem du mødte ved indgangen? Sådan, jamen, det er ikke det, vi ser, når vi kigger på, hvad for nogle præsentationer stod ud som gennemslagskraftige. Ja. Når det bliver konkret, så er det langt nemmere at genfortælle. Ja. Det sidder simpelthen i kødet på dig længere. Jeg måler det jo på mig selv, når jeg kommer hjem efter en... Jeg ser jo tit mange præsentationer på en dag. Når jeg så kommer hjem til min familie, hvad kan jeg genfortælle? Ja. Jeg kan aldrig genfortælle dataen, så kan man sige, det er også, fordi du ikke fatter en skid. Det er en mulighed. Det anerkender jeg. Jeg bare ikke fatter det. Jeg er for dum. Men der er også en mulighed for, at der simpelthen er noget omkring historien. Altså, mennesker har jo fortalt ting ved historier, lige så længe vi har eksisteret. Mm. Og der er bare noget med den der genkaldelsesgrad i det konkrete, som jeg synes er et værktøj, vi ikke må lade gå fra os. Ja. Så jeg ser det som de der små uåbnede kasser i præsentationen, som man skal øve sig på at åbne. Og man kan træne sin hjerne til at lede efter det konkrete. Jeg kan huske, jeg trænede en partner for et stort konsulenthus, som hvis indledningen til en vigtig præsentation var noget af, finanssektoren er udsat for øget regulering. Ja, der. Mm. Og det er jo sådan, igen, det er jo en logos. Altså, det er jo, du ved, x antal specialister mener. Og han ender simpelthen med, da vi begynder at arbejde med det her, han siger sådan, igen i morges, da jeg spiste morgenmad med min kone og åbner børsen, ser jeg igen på forsiden, at Danske Bank er underlagt, jatter, jatter, jatter. Derfor vil jeg gerne, altså det var måske 15 sekunder, 10 sekunder mere, man brugte på at rodfeste det noget konkret, markant mere gennemslagskraftig indledning. Ja. Så det led efter, lad det være den sidste opfordring, led efter det, noget fra den virkelige verden, som supplement til det datadrevet, til det faktuelle. Ja. Så begynder der at blive en meget bredere palette af argumenter. Godt, så vi kan lukke kasse nummer 2 her. Det var altså paterskassen. Pointe nummer 1 her, jamen det var, at du skal huske at bruge den, frem for udelukkende at bruge logos. Pointe nummer 2, det var, at den letteste måde at bruge paters på, jamen det er ved at konkretisere dine argumenter og gøre brug af historier, anekdoter og følelser. Folk husker simpelthen bedre konkrete ting, end de husker data, tal og procenter. Og det er netop brugen af følelser, som sørger for, at tingene hænger fast i knolden på dem mere end 5 minutter efter mødet. Husk på, at Kent i øvrigt også gav dig en enkelt checkliste for at oversætte noget abstrakt til noget konkret. Du har brug for en aktør, du har brug for nogle detaljer, du har brug for nogle følelser, altså der skal være noget på spil, og så må det gerne blive leveret med et glimt i øjet. Og så er vi klar til at gå videre til kasse nummer 3, den tredje appelform, som i øvrigt både er min og Kents favorit. Fordi hvis du ikke har tjek på denne her, jamen så kan du næsten lige så godt glemme de to andre. Fedt. Godt. Så går vi videre til den tredje. Jeg tør godt sige, at det her er min favorit. Ja, det er nok også min. Den hedder Ethos. Kunne lige starte med at sige... hvad det er igen, for lige, jeg vil lige hjælpe os alle sammen med at holde tråd i det hele. Jamen, ethos er så den der, jeg synes, den falder lidt ud i forhold til de andre, fordi igen, logos og pater står lidt over for hinanden, hvor her er det jo så afsenderens troværdighed, sådan den personlige troværdighed, hvis man skulle sige det sådan. Så det er noget med, hvis jeg stiller mig op, tror man så på, at jeg har ret? Det er ikke så meget studiet, det er ikke så meget anekdoten, men tror man på mig i virkeligheden? Og det har Aristoteles gjort et rigtig stort stykke arbejde, og forskere efterfølgende, på at kigge på, hvordan er det egentlig, man virker troværdig? Og det er jo virkelig, hvis vi skal svare på spørgsmålet, hvordan bliver man overbevisende, så skal vi jo mestre den her. Ja, ja. Det er jo sådan, at Aristoteles' store arbejde, jeg blev helt varm om hjertet, da jeg læste nogle af dine noter her, at han jo har faktisk lavet en meget, meget pædagogisk tredeling af ethos, hvis folk kan følge med. Så der er 3 appelformer, men ethos er den eneste, der rigtig egentlig har fået 3 ret virkningsfulde underkategorier, som jeg synes er meget praktiske igen. Ja, det er det faktisk. Så kunne du måske igen lave hurtig overflyvning, og så tager vi dem en gang? Yes, og jeg vil altid være lidt skeptisk over for folk, der sidder og læser græske ord op. Nej. Phronesis er den første. Okay. Ja, det blev for meget, kan jeg godt høre. Kort sagt, at phronesis, det er sådan praktisk viden. Ja. Så den minder jo lidt om logos, kan man sige. Altså, ved jeg noget om det her? Ikke? Så igen, at vi skal forstå det på den her måde. Når du hører mig tale lige nu, dig der sidder og hører det, så tænker du, ved kendt noget om det. Ja. Det er den ene. Den næste arete, jeg ved ikke, altså, hvordan man udtaler det, er måske lidt mere på gyngende grund, men det er sådan... Jeg tror, der er en apostrof over æde, faktisk, jeg husker. Arete? Tror jeg. Ja. Jeg vil bare gerne have det til at sige det flere gange, det lyder rigtig dumt, når du siger det. Det vil også være mit bud. det er sådan, altså den oprindelige, den vil jeg egentlig gerne udfordre lidt, for den synes jeg, den har jeg genfortolket lidt. Okay. Men sådan i den oprindelige oversættelse... Du har taget Aristoteles, så har du genfortolket lidt på vej over synes... Teslaen, så tænkte du, jeg synes egentlig ikke rigtig Aristoteles. Det er faktisk mange år siden, det er plus 10 år siden, at jeg kiggede på det her ord. Det betyder dydighed eller godhed i den sådan oprindelige forståelse af det. Og jeg ved godt, hvis jeg siger dydighed til folk, så er det meget sådan... afholdenhed, du ved, drikker han for meget, eller sådan. Det synes jeg er en lidt mærkelig arbejde med. Så jeg vender tilbage til den senere, vil jeg give en lidt ny forståelse af det, tror jeg. Og den sidste, eunoia, er meget velviljen over for publikum. Mm. Så lige for at holde tråd i hele menageriet, der er altså tre appelformer, logos, ethos og pathos. Ethos, altså den personlige troværdighed, har ligesom tre byggesten, og det er det, vi skal kigge mere på her. Den første, det er phronesis, altså tror modtagerne på, at du har styr på det, du taler om. Den bedste oversættelse dansk her vil nok være sund fornuft. Altså virker hende deroppe på scenen, eller ham der i mødet, virker det til, at de har noget sund fornuft. Den anden, det er arete, som drejer sig om, hvorvidt man fremstår som et ordentligt menneske med god moral. Den tredje, det er eunoia, som handler om, hvorvidt man har en velvilje over for sit publikum. Altså, vil man dem det godt? Er man interesseret i dem? Og det gode spørgsmål er selvfølgelig så her, hvordan man booster de her tre faktorer, så man kan øge sin personlige troværdighed. Men inden vi kommer dertil, så starter Kent lige med at give et par eksempler på, hvem han personligt synes scorer højt på de her tre faktorer. Vi starter med phronesis. Det er jo igen min oplevelse, ikke nødvendigvis alle andres oplevelse. Især når man nævner politikere, så er der jo rigtig mange, der har en anden opfattelse. Men jeg synes sådan en som Margrethe Vestager er sådan en, der klassisk scorer højt på denne her. Ja. Man tænker sådan, det er meget det der teknokratiske, du ved. Hun, altså, she did the math på en eller anden måde. Altså sådan, hun har sgu styr. Donald Trump called you the EU's tax lady, and he said, I quote, she really hates the United States. What do you make of that comment? Is it true? Well, I've done my own fact-checking on that sentence, and it is true I work with tax. It is definitely true that I'm a woman. But the rest of this sentence is then, well, completely wrong. And if you look at the way we work, you'd find that there is no bias. You'd find that in a number of our cases where a U.S. company is center of attention, it's because of U.S. companies complaining about the same company. And Europe is a great place to do business. And of course, if you play by the rule book. So it's not about attacking American companies to try and improve European position in the market. Sådan, hun har sgu styr på det. Ja. Det er måske ikke sådan supersælgeren, altså den der sådan lidt teknokratiske, sådan, du ved, jeg stoler på, at hun har undersøgt ting. Søren Brostrøm er en anden, jeg synes, scorer højt på den i den her tid. Altså jeg tænker sgu... kald mig gammeldags, men jeg har ikke i sinde at udfordre PhD'en i... Altså, jeg tænker, han ved, hvad han taler om, i kraft af hans CV, og i kraft af hans måde, han formidler det på. Ja, og hvis lige stopper dig der, hvad er det, der gør, at lige præcis Søren Brostrøm for mange, inklusive mig selv, at når han har sagt to sætninger, så tænker jeg, ham der, jeg har det senere før, han har eddermame at styr på sit shit. Hvad er det, han gør? Jamen, jeg tror, det er mange ting, altså, og vi kan faktisk måske i virkeligheden vende tilbage til ham på nogle af de andre, for jeg synes faktisk, han scorer ret højt på de fleste af dem. Det var også derfor, han blev så populær overnight nærmest, ikke? Sådan en, man ikke en eller anden åndssvag styrelse, altså, hvem har nogensinde hørt om ham før? Og lige pludselig tænker man bare superhero. Ja. Han har sådan en, han er god til at paketere teknisk viden på en meget forståelig måde, oplever jeg. Ja. Så en, der har beskæftiget sig så meget med data, har jo nogle gange tendens til at blive igen meget logosdrevet, og bare, du ved, det, altså, tal på tal står slynger ud. Jeg synes, han var rigtig god til at formidle det på en måde, som jeg sådan forstod. Det virkede meget rimeligt på en måde, når han fremlagde det. Ja, og jeg læste en bog, som var skrevet om hele den her coronamissære her, at de havde et problem i statsministeriet, fordi at han ikke brugte noter, så de vidste ikke, hvad han ville sige. Alle de andre kommer med en tale. Magnus Heunicke, han står jo og stammer, i øvrigt meget velvilligt, føler jeg, men du ved, så igennem, så de kan se, hvad vil han sige. Men Brostrøm, han møder bare op, så siger han så. Jamen, han ved hele lortet. Ja, den her tændt. Han ved, starter han bare med at tale, uden at sige eller sige det, jeg mente, det var. Sikkert, og det er enormt sikkert, og han scorer enormt højt på phronesis, fordi man tænker, eller i hvert fald hos mig og dig, kan jeg se, fordi altså, man tænker, han kender sådan detaljerne. En anden fra en anden verden, sportens verden, Morten Olsen, også typisk en. Ja. Og han er lidt sjov, fordi han så til gengæld scorer ret lavt på de andre. Ja, der må jeg sige, det er efter 19 år som fodboldspiller i rød-hvide farver. Og efter, det bliver vel sagtens 16 år som træner. Så er det en emotionel, følelsesmæssig beslutning, som man eventuelt skal tage. Og jeg har aldrig anset det her job for at være et Han var jo ikke særlig, altså han er jo ikke særlig likable, men der er jo ikke nogen, der betvivler, at han havde en plan. Så han ville score højt på Fronesis og lav på de andre. Og hvis vi lige tager Fronesis for lige at lukke den her ned, hvis nu at jeg skal op og tale, og nogle andre skal i et møde skal prøve at gøre deres mening gældende, hvad kan de tænke over i forhold til Fronesis? Hvad er nogle konkrete tips her? Har du noget? Ja, det har jeg. Altså, jeg synes jo, at der er i virkeligheden to områder. Nu ligger PowerPoint jo mit hjerte meget nært. Hør eventuelt den tidligere podcast med Morten Mønster om emnet. Jeg har. Ved du, hvor mange der har hørt den? Nej. 14? 24.121 har jeg spillet den. Jamen, så skal jeg ikke forklare, hvad vi har snakket om. Det har alle jo hørt. Man kan sige, PowerPoint bruger jeg en del tid på at sige, hvordan kommer de her til udtryk i dit materiale og sekundært i din levering. Ja. Så man kan sige, hvordan fremstår man høj på lige præcis det her element? Det gør man ved at være meget velstruktureret. Ja. Det er en måde, det kommer til udtryk på. Både dit materiale, altså hvis jeg kigger på en, der stiller sig op med en PowerPoint, hvor man bare tænker, det er neat, du ved, det er alignet, hvis jeg skal bruge et andet, ikke særlig dansk ord, men det er sådan, det er ordentligt. Men struktur er noget, der løfter den oplevede faglighed, kan man sige. Og det er faktisk et meget overset element, vil jeg sige. Ja, hvis jeg må byde ind her, så kan du sige, om jeg rammer helt forkert her. Men også her, hvis man bare sådan en meget enkel greb, som noget metakommunikation. Altså bare vise fra starten af og sige, hej, velkommen til, fedt. Der er tre ting, jeg skal igennem, og jeg håber, det er okay, og jeg laver den her joke her, og så altså, allerede der siger jeg, nå, han har været med styr på det. Det er så godt, du siger det, fordi prøv at, det mest cheap trick i verden, det er at stille sig op og sige, prøv at, der er tre ting, jeg gerne vil igennem. Allerede der tænker folk, han har styr på det. Og man har ret beset kun sagt, man har tre ting, men det er bare, jeg har en plan. Ja. Altså, jeg ved, hvor jeg vil hen. Allerede der får vi de der Fronesis point i, det er velstruktureret, du har prøvet det her før. Okay, vi summerer lige op på den første her. Fronesis er altså det første element af personlig troværdighed, og det handler om, hvorvidt man fremstår som en person, der har styr på sine ting. Det er måske især en lille reminder til den der type person, du kender dem godt, som måske kommer igennem sit arbejdsliv ved at forsøge at bruge charme og høj energi. De er måske altid sådan lidt bagud med deres ting. De kommer ind med højt hår og taler lidt for hurtigt. De kan vinde en masse point i mange andre kategorier. Men hvis den type mennesker tænkte lidt mere over det her med at fremstå forberedt og velstruktureret, jamen så kunne de tilføje så mange næsten gratis point til deres personlige troværdighed. Kan nævne det her med alene at sige noget i retning af, jeg vil gerne lige gennemgå tre ting, eller jeg har to indvendinger, eller som jeg forstår det, er der tre fokuspunkter i din argumentation. Lad os lige tage dem en af gangen. I den her form for metakommunikation, der ligger så mange point og venter på mig her. Dig, selvfølgelig. Det var Fronesis. Det næste element ved ethos, det er arete. Så går vi videre til, vil du lige sige toren igen, for det lyder dumt. A-R-E-T-E. Arete. Ja. Ja. Og det var jo så som sagt den her dydighed, godhed, som jeg synes, det virker sgu en kende gammeldags. Altså, jeg tænker lidt på, hvad er det, vi mangler som et supplement til den faglige kompetence? Jeg ser det som likability, karisma, X-faktor. Altså her er der mange ord. Altså du ved den der med charme. Charme faktisk er et andet godt ord, hvor gider du at drikke bajer med vedkommende? Altså det der bajerindekset, hvis man skal kalde det, hvor Fronesis gik jo meget på det der med vil du gerne have, at den person lavede dit momsregnskab? Ja. Altså, eller vil du gerne modtage juridisk rådgivning for den person? Der har vi brug for viden. Ja. Men hvor arete, det går mere på, kan jeg godt lide at være sammen med dig? Igen, den hænger tæt sammen med den tredje, men her er der et element af karisma eller charme, kan man sige. Ja. Mm. Der er bare mange, du ved, der har en intuitiv forståelse af det begreb, som det har Obama, det har jeg ikke. Mm. Altså, det er bare ikke helt sådan, det fungerer, fordi vi kan jo arbejde på det her. Så i dit materiale og i din levering vil det komme til udtryk i smil, lethed. Igen, det gode eksempel, altså hvis vi skal kigge på hvem er gode til det? En sjov sammenligning med det forrige koncept kunne være Venstre statsminister. Ikke? Ja. Kig på Anders Fogh over for Lars Løkke. Ja. Anders Fogh, han havde en plan. Igen, vi kan være uenige eller enige. Ja, der var en plan. Der var en plan. Ingen ville nogensinde betvivle, at han havde regnet på, om det her. Lars Løkke, større på den næste. Altså, han fadels Lars og alle de der ting, han er blevet skudt i de dyre sko mange gange. Han var rigtig god til at drikke bajer hen over hækken op i Græsted. Ja. Altså, han havde den der approachability, hvis det er et ord. Vildt god til at charmere folk. Han har jo overlevet så mange gange, så en kat ville være misundelig på sin den der personality. Ja. Jeg havde muligheden for at møde Anders Fogh Rasmussen. Vi skulle faktisk noget så eksotisk som god aften Danmark begge to. Jeg håber, ja, ikke, han hører det her. Tror du, Anders Fogh hører det? Jeg ved ikke. 24.121. Ja, kunne en af dem være Anders Fogh? Jeg tror ikke, jeg siger noget, som folk ikke har tænkt over før. Men når man sidder for, jeg havde muligheden for at sidde med ham inde i det der backstage-rum, inden vi skulle på. i to forskellige sammenhænge, det var ikke, fordi vi sammen skulle tale om noget, og så sidder jeg sådan og smalltalker med ham, virkelig ikke god til den disciplin. Altså, selvfølgelig svarer jeg jo høfligt og sådan noget, diplomat, topdiplomat, han kan jo konversere, det er ikke det, men man får ikke den der oplevelse af, wow, du ved, skal vi ikke hænge ud? Hvad er det strengt sagt? Jeg tror måske, det er, fordi han ikke har lyst til at hænge ud med dig. Det er selvfølgelig muligt. Jeg oplever det faktisk ikke med ret mange mennesker. Faktisk noget. Det er sjovt, nu når jeg tænker over det, hver gang jeg snakker med folk, tænker jeg, du vil ikke. Kens hoved åbner sig nu. Det er bare lige til lytterne. Okay, det er lidt hårdt der. Men tak for terapisessionen for åben. Jeg møder nogle gange nogen. Ja. Jeg tror, jeg har aldrig hængt ud med Lars Lykke. Jeg tror, at folk, der er sammen med ham, det er mit indtryk for dem, der er med ham, det er, at han er rigtig, rigtig god til at skabe den der lethed, den der charme, den der, altså det tror jeg, han er god til. Ja. Så der er noget her, som jeg synes, det er interessant at se det i stedet som dydig, altså det gode menneske. Jo, du vil gerne have en, som ikke er ond mod dyr osv., men det er også noget med, kan du vinde mig? Jeg tror bare, der er rigtig mange, der undervurderer værdien af charme i en præsentation. Og så er det igen ved de fagtunge miljøer at sige sådan, mit job er ikke at være charmerende, jeg skal bare være korrekt. Jamen tænk, hvis man kunne være korrekt og hyggelig at være sammen med. Ja. Altså jeg synes faktisk, det, igen, du kunne spørge, hvordan kommer det så til udtryk i dit materiale og i din levering? Jamen det kommer til udtryk i, at der er noget, som måske ikke bare er faktuelt, men det skæve eksempel. Ja. Et sjovt eksempel, som du ved, var en slide, man ikke lige havde regnet med. Det skæve billede, et eller andet, som kommer lidt uden for skiven. Det kunne være den morsomme bemærkning. Altså folk vil så gerne, især i sådan en klassisk dansk præsentationskontekst, så ved jeg godt, det er anderledes, når man har i de store virksomheder, hvor man også har asiater og folk fra andre dele af verden, så har man en anden tilgang til det der med lethed og selvironi osv. Men kan vi grine lidt sammen? Der er sindssygt mange point i, at vi er i godt selskab. Ja. Og jeg synes, at når vi taler om, hvordan er man overbevisende, så er det en vildt undervurderet mekanisme, det der med, at man er fuldstændig det gode selskab. Og hvis jeg bare lige må understrege en af dine pointer, fordi tilbage i et ældre dag, der jeg arbejdede lidt mere specifikt med det her, der var næsten det altid det første, jeg sagde til folk, fordi 9 ud af 10 glemte det. Det var, jeg sagde, som du har sagt, prøv at smile en lille smule. Ja. Prøv vis, du er her ved at smile. Ja. Og det er ikke alle, der skal gå rundt og synes, det er en fest, men bare det at øve sig lidt i at huske, at man smiler, fordi man er så fortabt i detaljer og logos og principper, så ender det bare med at blive undskyld mig røvkedeligt. Det er det. For der står bare sådan en fuldstændig blank person, der taler om det. Ja, det bliver den der sterile, transaktionelle. Nu har jeg læst dataen højt for dig, ergo ved du dem. Ja. Altså i stedet for at sige, kan man oven på de fakta have en god oplevelse, altså have en, der virkelig sådan, du ved, stiller sig op der, og på en charmerende eller letvis hjælper mig igennem det. Ja. Godt, det var altså nummer 2, arete. Det handler om at smile, det handler om at søge en smule lethed. Vær en, der giver energi til selskabet. Superpoweren i Danmark er uden tvivl selvironi. Altså prøv nu at inkludere et eksempel, hvor du udleverer dig selv en lille smule. Det er bare utrolig effektfuldt. Og så er vi i øvrigt fremme ved 3'eren, som efter min mening er den absolut vigtigste nøgle til at skabe et stærkt og effektfuldt ethos. Altså skabe den her stærke personlige troværdighed. Det var den her, der hed Eunoia, som handler om velvilje over for sin målgruppe. Og det er så en rigtig god overgang til den tredje Eunoia, som jo går meget på velviljen over for publikum. Jeg kan huske en anekdote, jeg har hørt. En Novo Nordisk anekdote. Jeg tror, mange mennesker også, selvom de ikke er fra Novo Nordisk, kan måske huske Mads Øvlesen, en tidligere administrerende derude. Og der var engang en på et kursus, det er mange år siden, som sagde til mig, i forlængelse af en snak om det her, som sagde, jeg var til en præsentation, en masse, flere hundrede ledere er samlet. Mads Øvlesen har talt om et eller andet med en strategi for et eller andet. Så er jeg så på toilettet i pausen. Jeg ender med at stå og vaske hænder ved siden af ham. Og så sådan skubber han til mig og siger, og de kender ikke hinanden, siger, ikke for noget, hvad tænker du? Altså, er det her den rigtige vej at gå? Eller hvad synes du om det, jeg lige har sagt op? Var det okay? Igen, det kan jo godt være indstuderet. Jeg ved det jo, jeg kender ham ikke. Men det er svært at forestille sig, lad os være ærlige. Hvorfor skulle man stå og køre et eller andet maskeradespil ud på lokum, og det giver ikke nogen mening? Altså, det er jo formentlig fordi, at man som menneske, at man virkelig gerne vil ramme de her andre mennesker. Ja. Giver det mening af det? Så den der, man kan simpelthen ikke simulere den der oprigtige interesse i målgruppen. Og det er jo nøje i en praksis. Det er, at man laver, igen, jeg interesserer mig for, hvordan kommer det til udtryk i din PowerPoint og i din levering. I din PowerPoint, så har du lavet den mere involverende. Du har simpelthen flere spørgsmål i dine overskrifter, i stedet for svar. Ja. Altså, hey, hvordan ser I det her? Bum, så åbner man en port. Man har tænkt involvering. Ja. Man bruger eksempler. Igen, vi talte om eksempler før. Man bruger eksempler fra deres virkelighed, ikke fra en eller anden virkelighed. Ja. Altså, at man bygger det til dem, der sidder der. Så der er et element her af, er det bygget til publikum? Ja. Helt klart, eksempler fra din virkelighed. Altså, så der er simpelthen en masse super lavt hængende frugter, som gør, at den her, den bliver boostet. lige præcis Eunoia er udgangspunktet for den der bog, jeg fortalte dig om, som ingen nogensinde har læst. Det er den, der hedder Personlig Indflydelse. Den mest centrale præmis i den bog, jamen det er, at relationer trumfer argumenter, når vi taler om personlig indflydelse. Vi kunne måske også på baggrund af den her snak lidt firkantet oversætte det til, at ethos trumfer logos. Men lige præcis Eunoia er helt centralt, når man spørger, hvordan bygger jeg mit ethos i praksis? Det handler altså om at gøre alt i situationen, der insinuerer oprigtig interesse i modparten, deres liv og deres synspunkter. Det vil sige, du skal stille flere spørgsmål. Det vil sige, du skal lytte mere. Min gamle kollega Anne Gerhardt, hun sagde altid til mig, lyt, spørg, anerkend. Det er den hellige treenighed, hvis du gerne vil være en person, som folk gerne vil give indflydelse. Hvis jeg skulle tilføje et element her, så vil jeg bruge ordet investere. Altså det vil sige, at du skal hjælpe andre mennesker. Da jeg i sin tid skrev personlig indflydelse, der interviewede jeg for eksempel toppolitikere rundt omkring på Christiansborg. Og de sagde jo, at den primære måde, man fik indflydelse på, jamen det var at gøre andre folk tjenester og redde røven på sine modparter undervejs. Det var ikke sådan, at en eller anden partiformand vil give en anden en ret, fordi de har et godt argument fra talerstolen. Det er ikke sådan, det fungerer. Det handler om, jamen hvis de skylder dem en tjeneste, jamen, når de så sidder i en forhandling, så er det lettere at dreje dem lidt i retning af det, man gerne vil. Og det lyder måske en smule kynisk, men sådan behøver det altså overhovedet ikke at være. Det er simpelthen bare et spørgsmål om, at man går rundt i løbet af sin dagligdag og prøver oprigtigt at være hjælpsom. For så i en anden situation, når man selv har brug for noget hjælp for at udbrede sin dagsorden, så vil folk være mere velvillige indstillet over for en. En kvindelig leder i en stor virksomhed fortalte mig engang, at hun havde et begreb, som jeg godt kunne lide. Hun kaldte det for fjendekaffe. Og det drejede sig simpelthen om, at hun inviterede sine interne fjender, at det er et stort ord, men du forstår, hvad jeg mener. Hun inviterede dem på kaffe for at blive klogere på dem, klogere på deres synspunkter og deres begrundelser for at have de holdninger, de havde. Og vupti, når de mennesker først følte sig set, hørt og anerkendt, og hun havde investeret tid i at forstå dem og deres synspunkt, jamen så var der en mikroskopisk mulighed for at flytte dem bagefter. Jamen, altså, du må undskylde, jeg taler så meget lige her. Det er bare så vigtigt for mig at understrege, at hvis du investerer nok i dine relationer, inden du har brug for at flytte dem, jamen så bypasser du helt den her argumentationsdel, så bliver dit ethos så stærkt, at du ikke behøver at forklare dem nærmest, hvorfor du gerne vil have dem til at gøre noget. Hvis du for eksempel har flyttet 5 gange for din ven, jamen så behøver du forhåbentlig ikke argumentere for, hvorfor de skal møde op tidligt på søndag. Det vil de bare gøre, fordi det har du allerede gjort for dem. Hvis du er blevet efter arbejdstid for at hjælpe dine kollegaer, fordi du har en oprigtig interesse i deres succes, jamen så er det sjovt nok også lettere for dig at få dem til at aflyse et møde, hvis du har noget vigtigt, du skal. Så lyt, spørg, anerkend, invester. Det handler om oprigtig interesse. Altså husk nu navnet på folks børn. Husk nu at sende dem en sms, hvis du ved, at de har holdt en vigtig præsentation. Du behøver ikke gøre det her i kynisk spekulation. Det er både rart at gøre. Det handler om at være en god kollega og partner på arbejdsmarkedet, men det giver dig også bare en masse personlig indflydelse. Og så er vi i øvrigt ved at nærme os afslutningen af interviewet. Men jeg starter lige med at køre kendt lidt rundt i jargonmanagen for at give endnu et redskab til det her med at flytte folk. Og så bruger jeg selvfølgelig også til at sætte hele samtalen op for at give jer alle sammen et meget, meget selvsmagende eksempel. Det er et meget stort øjeblik i mit liv, det her. Og kunne du, hvis du skulle tage et andet retorisk begreb, jeg tror ikke, vi har det med oplægget her, men kairos. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Ej, hvor er det vigtigt, det her. Vi holder lige en kunst på os. Du kan ikke huske, hvad kairos er. Du kan ikke huske, hvad doxa er. Nå, kairos. Ja, det var, fordi jeg husker, som om, der var en apostrof overhovedet. Kairos. Det hedder kairos. Nej. Rette tid og rette sted. Ja, ja. Det er passende. Aptum var vist også et begreb, som... Jeg prøver egentlig bare at understrege det med et græsk ord, du ikke kender. Mm. Fordi det her med, at folk oplever, at det, som bliver sagt lige nu, af nogen, der har lavet det her til den her situation. Det kunne de ikke gå over gaden og sige, fordi der sidder nogle andre mennesker. Og der ser man jo ofte, at folk de holder en præsentation eller kører en argumentation af, som er generisk. Jeg kan huske, min gode ven fortalte mig, at han havde været til et oplæg med Morten Albæk, som havde holdt det inde på den gamle scene, inde på Det Kongelige Teater. Og en af de ting, han var lidt skuffet over, det var egentlig ikke en kritik af Morten Albæk, men det var, han følte ligesom, det oplæg kunne han holdt alle mulige andre steder. Ja, ja. Men han holdt det på gamle scene på Det Kongelige Teater. Og så sagde han noget, han lige så godt kunne have sagt i udkanten af Fyn på et eller andet Scandic. Og det synes han var lidt mystisk. Altså, hvorfor taler du ikke om det? Ja. Og det siger jo primært, fordi da jeg så selv stod på gamle scene Åh, oh, Gud. Ej, du ikke har set. Oh, Gud. Men har du været Godmorgen Danmark eller Godaften Danmark? Fordi uden det er du skrald. Så havde jeg faktisk ikke særlig meget. Jeg talte rigtig meget om Lysekronen på gamle scene, for jeg havde ikke rigtig noget. Det var det eneste, du havde. Det jeg kunne sige, kunne jeg sige på Scandic. Det var kun Kairos. Ej, men min pointe var egentlig bare for at understrege det, du selv sagde der med, at en ting, man virkelig kan tænke over, kan jeg huske, jeg ofte sagde til folk, ud over at smile, og det er altså bare at sige, kunne du holde den her præsentation i rummet herover, så er der noget galt. Ja, absolut. Og det er jo klart, at folk, der er meget på, har ofte et overskud til at tale ind i det der, vi kunne kalde det nærvær. Så når vi på et senere tidspunkt skal kigge på, hvordan præsenterer man så godt, ja, så bliver vi jo helt klart nødt til også at kigge ind i, hvordan er det, man leverer det på en måde, så det bliver nærværende, så vi tænker, ja, Gud, det er lige nu, det sker det her. Ja, og den sidste ting her, skal vi også til at wrappe op sådan inden så længe her, i forhold til at runde det her evnøje af. Jeg tænker også rigtig meget, det at være overbevisende, og det uanset om det er en og en eller den præsentation, det handler også om at skabe en atmosfære, hvor overbevisning er en mulighed. Ja. Og det er det jo kun, hvis atmosfæren er båret af, at du tror rent faktisk, at når jeg præsenterer det her, så er jeg interesseret i, at det også skal være godt for dig. Det skal du simpelthen fundamentalt set tro på, for at gå med på min idé. Ja. Hvis jeg kun står og fortæller dig, og ser min graf, og du kan godt forstå, og jeg har lige talt med, så tænker du, det er meget circumstantial, det har ikke noget med dig at gøre. Så jeg tænker også, jeg beder folk ofte om at tænke over, er der en atmosfære, hvor folk har lyst til at give nogen ret? Og rigtig ofte, hvis folk de maser nogen op i en krog, der findes jo ham, der hedder William Ury, der har skrevet en fantastisk bog om forhandling. Han taler meget om det her med build them a golden bridge, som bare betyder, at hvis de er kommet for langt væk, så skal du bygge en bro af guld, så de kan gå over til dig. Ja. Og hvis den bro ikke er der, så kommer de til at stå over på den ø og råbe og skrige, at du er en idiot. Ikke? Ja. Så jeg synes også bare, at nøje for bare at understrege det også, handler rigtig meget om at skabe en atmosfære, hvor folk tænker, jeg kunne faktisk godt gå med på det, der bliver sagt lige nu. Ja, ikke? Ja. Og det kræver, at jeg tror på, at du vil mig det godt. Ja, jeg kunne måske også bare have sagt, lyt, spørg, anerkend og investere, men det er altså lettere at virke struktureret her på bagkant, når man sidder og laver speaks en lørdag aften med et lille bitte glas rødvin. I øvrigt, Kent nævnte også, apropos investere, at hvis du kigger på andre mennesker, der er gode til det her med øjenøje, så kan du eventuelt kigge på Mia Wagner i Løvens Hule, men også Jan Lehrmann i Løvens Hule. Det var også nogle eksempler, Kent gav på nogle af dem. Nå, nu er vi altså fremme ved Kents sidste pointe, som handler om et meget vigtigt generelt element ved den personlige troværdighed, som mange misforstår. Og det er misforståelsen om, at personlig troværdighed skulle være noget, man har. Men ethos, det er ikke noget, man har, det er noget, man får. Det er ikke noget, man har. Det er noget, man etablerer. Det synes jeg er en vildt vigtig. Du døde med CrossFit, der en del år efter, virkelig var sådan, altså siger, okay, det er fint nok med de her ord, Aristoteles. Men vi bliver bare nødt til at huske, at ethos er noget, som jeg hver gang, jeg går på scenen foran mine medarbejdere, eller kunder, eller hvad det nu er, jeg skal etablere det hver gang. Ja, ja, så bygger det på tidligere kendskab. Så det er klart, at har vi mødt hinanden 14 gange, så er det klart, at så er det den 15. gang. Ikke et lige så stort arbejde at etablere, men det er altid på spil. Ja. Så jeg synes jo, det er vildt vigtigt, når man laver sin præsentation, at man tænker, jo, jeg står på en platform, og den kan bestemt være positiv eller negativ, alt efter den relation, man har med sit publikum, men de har en forforståelse af mig, og nu skal jeg ind og arbejde for ethos. Ja. Så i stedet for at se det her, de ting, vi har gennemgået nu, bare som sådan nogle græske ord for et eller andet super abstrakt, så ser jeg det mere som en menu. Altså, du skal simpelthen gå de her ting igennem, og så skal du sige, hvordan kan jeg sikre mig, at de forstår, at jeg har praktisk viden inden for det her? Det er ved at gøre det fagligt, og gøre det velstruktureret, og gøre det ordentligt. Hvordan kan jeg sikre mig, at arete, eller hvad det nu er, hvordan det udtales? Jamen, det er ved at huske glimtet i øjet, ved at huske, at jeg virker som en person, de gerne vil være sammen med. Ja. Meget tæt linket til evnøje, altså huske at få dem med i det. At huske at tale ind i deres behov og deres virkelighed, og involvere dem hele hjertet. Ja. For et oprigtigt ønske om, at det er for jer, og ikke bare noget, jeg læser højt. Altså tænk, hvis man så det i alle præsentationer, det er jo helt vildt så meget mere overbevisende, det vil blive. Ja. Jeg synes, at det er et ret godt sted at slutte den her første episode. Er du enig? Ja, det synes jeg. Jeg synes, vi kommer igennem nogle gode ting. Vi skal jo videre til den næste. Det er ikke bare, du kommer ikke kun til at være sæsonpremiere, du får også lov til at få en dobbelt episode, for vi kan få gang i den der forretning igen. Genstarten af Ken Hansen. Tak for det. Og der arbejder jeg jo med i øvrigt, at vi skal give den titlen sådan leverer du som Al Pacino. Ja, det synes jeg er godt. Det er rigtig godt. Og således, jamen, så kom vi til vejs ende af den her første dobbeltepisode om at blive mere overbevisende. Husk, at du har de tre appelformer. Det er logos, den rationelle argumentation, det er pathos, den følelsesmæssige påvirkning, og så er det ethos, din personlige troværdighed. De er alle i spil hele tiden, og derfor skal du arbejde struktureret med alle tre elementer. Hvis jeg skulle udvælge et par af de mange gode råd, Ken har givet, jamen, så vil det nok være, at man skal fokusere mindre på logos og mere på ethos og pathos. Så er det, man skal tage færre argumenter med, så ens argumenter, altså det, man præsenterer, rent faktisk står meget stærkere. Så skal du bruge mange flere historier og anekdoter i din mundtlige kommunikation, og så skal du fokusere især på at bygge dit ethos, både i den konkrete situation og over tid. Byg fronesis ved at virke struktureret og velforberedt. Få eventuelt alle de der billige point ved at bruge metakommunikation, altså jeg vil forklare om tre ting i dag. Byg arete ved at have det her glimt i øjet, brug selvironi, udlever eventuelt dig selv en smule for at komme mere i øjenhøjde med folk, og byg den her sindssygt vigtige evnøje ved at inddrage din målgruppe oprigtigt. Lyt, spørg, anerkend og invester. Og selvfølgelig så husk, at næste gang du står foran et udsolgt gamle scene på Det Kongelige Teater, så husk at bruge den her kairos ved at tale en smule om lysekronen. Det var det. Eller det var det jo faktisk ikke, fordi allerede nu kan du høre den næste episode med Ken Hansen, der handler om, hvordan man leverer sit budskab på den mest overbevisende måde, som vi har kaldt sådan leverer du som Al Pacino. Ken, han har medbragt en helt konkret menu, som du bare kan vælge helt gratis fra, så det er bare om at komme direkte videre. Vi ses!